σου Γιάννη Παλαιολόγου. Γιατί δε με θες κυρά μου, επειδή με ψαράς. Είμαι λίγο αλανιάρης, σαν ψαράς και σαν βαρκάρης. Και θα ρίσω ότι με μένα δε θα την περνάς καλά. Και θα ρίσω ότι με μένα δε θα την περνάς καλά. Έχω μια μικρούλα βάρκα με κουπιά και με πανιά. Και ψαρεύω κάθε βράδυ μόνος με το παραγάδι. Και τα ψάρια που τα πιάνω τα πουλώ στην αγορά. Και τα ψάρια που τα πιάνω τα πουλώ στην αγορά. Αλλά αξιπόλυτος γυρίζω, μη με βλέπεις και γελάς. Τη γυναίκα που θα έχω, ξέρω να την προσέχω. Και τα κέφια της να κάνω, μην κοιτάς που είμαι ψαράς. Και τα κέφια της να κάνω, μην κοιτάς που είμαι ψαράς.